przestrzeni. W rolach głównych Skoda Rapid Spaceback i powiększone wyposażenie w tej samej cenie. Usiądź wygodnie w przestronnym wnętrzu Skoda Rapid Spaceback i poznaj trzy wersje Max, przygotowane dla Ciebie. Zaplanuj sobie wyjątkowy seans ze Skoda Rapid Spaceback. Odwiedź salon Skody. Wejdź na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 6 maja. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Podwyższenie wieku emerytalnego dziś przed Trybunałem Konstytucyjnym. Nie sądzę, żeby istota ustawy podlegała skutecznemu zaskarżeniu. Rządzący są spokojni o los reformy. Pierwsze spotkanie arcybiskupa Hozera z parafianami w Jasienicy zakończone bez porozumienia. Kościół pozostaje zamknięty. Porozumienie osiągnięto w Londynie. Pracownicy metra zawiesili 3-dniowy strajk. Platforma Obywatelska spokojna o los reformy emerytalnej. Prawo i Sprawiedliwość z przekonaniem o słuszności skargi. Na wniosek PiSu, Solidarności i OPZZ Trybunał Konstytucyjny zajmie się dziś ustawą zrównującą wiek emerytalny kobiet i mężczyzn i podwyższającą go do 67 roku życia. Skarżący wskazują na naruszenie zasady zaufania do państwa oraz na brak odpowiednich konsultacji. Poseł PO Andrzej Halicki przekonuje, że o zmianach dyskutowano w ramach Komisji Trójstronnej, ale to związki zerwały dialog. Dlatego jest też przekonany, że Trybunał Reformy nie cofnie. Nie sądzę, żeby istota ustawy podlegała skutecznemu zaskarżeniu przed Trybunałem, bo wydaje mi się to oczywiste, że po pierwsze parlament ma do tego prawo, rząd proponował, konsultacje zostały przeprowadzone. Reforma, co więcej, była priorytetem wielu ekip poprzednich, tyle że nigdy nie zdobyli się na odwagę, która doprowadziłaby do jej wprowadzenia. Inne partie natomiast już składają obietnice, co zrobią, jeśli Trybunał przyzna rację rządzącym. Mariusz Błaszczak z PiSu chce, by wszystko było po staremu. Kiedy dojdziemy do władzy, cofniemy wiek emerytalny do 65 lat dla panów i 60 lat dla pań. Wojciech Olejniczak z SLD natomiast wolałby, aby wiek emerytalny zależał od przepracowanych lat. Zadbamy o to, żeby wiek emerytalny uzależnić od stażu pracy. 35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn. Oczywiście każdy, kto chce pracować dłużej, będzie mógł. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę dotyczącą wieku emerytalnego w pełnym składzie. Początek rozprawy o 13. W sprawie kościoła w Jasienicy przełomu brak. Rozmowy wiernych z metropolitą skończyły się bez porozumienia. Najpewniej pod koniec maja Watykan wyda opinię w sprawie księdza Wojciecha Lemańskiego i do tego czasu kościół pozostanie zamknięty. Pierwsze spotkanie zwolenników i przeciwników księdza Wojciecha Lemańskiego z arcybiskupem Henrykiem Hozerem nie przyniosło efektów, które oczekiwała każda ze stron. Zwolennicy księdza Lemańskiego chcieli odwołania obecnego administratora parafii i jego pomocnika, Mariusz Dębiński. Liczyliśmy już naprawdę na jakieś konkretne rozwiązania, nawet te personalne, no niestety to nam się nie udało. Przeciwnicy księdza Lemańskiego chcą otwarcia kościoła i zgody w parafii. Otwarcie świątyni po decyzji Watykanu, mówi rzecznik prasowy kurii Mateusz Dzieduszycki. Czekamy w tej chwili na decyzję ze Stolicy Apostolskiej ostatecznie odnośnie księdza Lemańskiego i ustalenia są takie, że do tego czasu staramy się zachować spokój. Przede wszystkim jest to adresowane do parafian w Jasienicy. Kościół został zamknięty w niedzielę palmową. Jak w specjalnym komunikacie napisała kuria, odprawiane wtedy nabożeństwa były wielokrotnie zakłócane przez nieliczną grupę osób. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. W Londynie to miał być poranek z komunikacyjnym paraliżem. Na szczęście pracownicy metra zawiesili 3-dniowy strajk. Londyńska kolej podziemna przewozi dziennie 3,5 miliona ludzi. Dyrekcja metra już wyraziła satysfakcję zadroczenia protestu i nowych rokowań. Spór nie został do końca zażegnany. Związkowcy nadal protestują przeciwko planowanej likwidacji wszystkich kas biletowych i prawie 1000 etatów. Dyrekcja metra oblicza, że obecnie tylko 3% przejazdów wymaga zakupu biletu w kasie i można je z powodzeniem zastąpić automatami. Zaoszczędzone pieniądze miały sfinansować całodobowe otwarcie części linii metra. Związek twierdził, że po zamknięciu kas z wielu mniejszych stacji zniknie cały personel, co zaszkodzi bezpieczeństwu pasażerów. Teraz strony zgodziły się dokonać przeglądu sytuacji na każdej stacji z osobna, a dyrektor londyński miejskiego transportu zapewnił: nikt nie straci na tym programie finansowo, nie będzie zwolnień przymusowych, tylko dobrowolne, a każdy, kto zechce, zachowa etat. Londyńczycy odetchnęli z ulgą na wieść o zawieszeniu strajku. W zeszłym tygodniu męczyli się przez 3 doby bez większości połączeń kolei podziemnej. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Koniec z karaniem za jazdę rowerem po wałach przeciwpowodziowych. W najbliższą niedzielę prezydent podpisze zgłoszoną przez siebie nowelizację prawa wodnego. Ustawa ułatwi budowę dróg rowerowych i wyznaczanie szlaków turystycznych wzdłuż rzek. Teraz w Polsce mamy 9 tysięcy takich dróg. W Czechach jest ich 37 tysięcy, zwraca uwagę prezydencki minister Olgierd Dziekoński. Mamy co nadrabiać, ale również mamy co nadrabiać w ilości rowerów na 1000 mieszkańców, bo w Polsce mamy 234 rowery na 1000 mieszkańców, a średnia w tych krajach europejskich to jest 600-700. Absolutnymi liderami są Holendrzy, gdzie właściwie niemal każdy mieszkaniec od niemowlęcia po seniora posiada rower. U nas jeszcze droga do tego daleka, przyznaje Marek Rokita z miesięcznika Rower Tour. On liczy, że teraz zacznie powstawać wiele tras w atrakcyjnych miejscach. Wzdłuż Bałtyku, wzdłuż wschodniej granicy, wzdłuż Wisły, południową granicą przez tereny górskie, podgórskie. Jeżeli tam by powstała dobra infrastruktura rowerowa, czyli takie drogi rowerowe w standardzie, powiedzmy, niemieckim, chociaż tych wschodnich Niemiec, to naprawdę turystyka rowerowa by się rozwinęła i przyjechali do nas by turyści z innych też części Europy, zwłaszcza zachodu. Nowa ustawa powinna znieść bariery prawne, które dawały pretekst, by ścieżek rowerowych nie wyznaczać. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od koszykówki i dobrych wiadomości zza oceanu. Tej nocy Washington Wizards pokonali to na wyjeździe Indiana Pacers 102-96 w pierwszym spotkaniu półfinałowym konferencji wschodniej w lidze NBA. Dobry mecz rozegrał Marcin Gortat, rzucił 12 punktów i miał 15 zbiórek. To może być koniec marzeń o tytule. Liverpool we wczorajszym meczu z Crystal Palace w Londynie prowadził już 3-0. Potem stała się rzecz niebywała. W niespełna 10 minut tuż przed końcem meczu stracił 3 gole, zremisował 3-3 i mimo tego, że awansował na pozycję lidera Premier League, to oddalił się mocno od mistrzostwa, bo drugi w tabeli Manchester City ma tylko punkt straty, ale i lepszą różnicę bramek, a przede wszystkim zaległe spotkanie w zanadrzu. U nas dokończono wczoraj 32. kolejkę w T-Mobile Ekstraklasie. W grupie mistrzowskiej Lech Poznań w Bydgoszczy pokonał Zawiszę 2-1. Zrobiliśmy swoje, tak na chłodno skomentował tę wygraną bramkarz Lecha Krzysztof Kotorowski. Wiedzieliśmy, że Zawisza grała parę dni temu długie spotkanie, chcieliśmy to wykorzystać. Troszeczkę inaczej sobie zakładaliśmy początek, ale mimo wszystko zrobiliśmy to, co do nas należy, czyli wygraliśmy mecz. W drugim wczorajszym meczu w grupie spadkowej, nie było lepszego, nie było też goli. Zagłębie Lubin 0-0 zremisowało z Koroną Kielce. Wracamy na Wyspy Brytyjskie, do Sheffield konkretnie. Tam nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Snookerowym mistrzem świata został nie Ronnie O'Sullivan, lecz Mark Selby. Mark Selby dokonał rzeczy, która wydawała się nie do zrobienia. W finale Mistrzostw Świata pokonał 5-krotnego mistrza i obrońcę tytułu Roniego O'Sullivana 18-14. To pierwszy mistrzowski tytuł w karierze Selbiego. Raz był już w finale, ale przegrał z Johnem Higginsem. Zwycięstwo było dla niego wyjątkowo wzruszającym wydarzeniem. Mój tata zmarł na raka, kiedy miałem 16 lat, tuż przed tym, jak zostałem profesjonalistą. Jego ostatnie słowa do mnie brzmiały: chcę, żebyś został mistrzem świata. Czułem, że pytanie brzmi kiedy, a nie czy mi się uda, i wreszcie ten dzień nadszedł. Mark Selby odebrał nie tylko puchar, ale i rekordową nagrodę. W tym roku to 300 tysięcy funtów. Sheffield, Monika Sułkowska. I jeszcze krótko o tenisie. Agnieszka Radwańska awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Madrycie. Polka do 6-2 pokonała Kanadyjkę Jeannie Bouchard. Teraz spotka się z Rosjanką Swietłaną Kuzniecową. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Ranek zimny, ale pogodny. W dzień w północnej połowie kraju pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. W pozostałych regionach słonecznie. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, tylko nad morzem dość silny, ciśnienie spada, a temperatura od 12 stopni w Suwałkach, 14 w Trójmieście, Elblągu i Białymstoku, 16 w Warszawie, Bydgoszczy, Koszalinie i Radomiu, 18 w Szczecinie, Zielonej Górze i Przemyślu, do 20 stopni we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl.

Manic Street Preachers to nasza piosenka dnia. Po 9 się także z nią spotkamy. 14,5 minuty po 7 teraz. 22 i 7 trójek. Oczywiście numer telefonu. ranek@polskieradio.pl i 71335. Tak można się z nami kontaktować w każdej sprawie. A my już niedługo po 7.35 powrócimy do maturzystów. No bo maturzyści walczą. Wczoraj z polskim, dziś z matematyką, ale jest pewna grupa maturzystów spokojnych, opanowanych, którzy mogą sobie o tej porze nawet smacznie spać i walczyć nie muszą. To olimpijczycy, laureaci. I o nich to będzie historia. Nie, no nie można porównywać matury z olimpiadą. Matura to absolutna żenada na jej tle, na te olimpiady. Olimpiada jest na naprawdę wysokim poziomie. To jest wielkie osiągnięcie. No, ciekawa to wypowiedź. Powrócimy do niej po 7.35. Zapraszamy już teraz oczywiście. 15,5 minuty po 7. Poranna prasa za chwilę. To poranny news. Pan Wojtek zgadza się z wypowiedzią. Olimpijczycy mają zdecydowanie trudniej niż na maturze. To, co ten chłopak powiedział, to prawda. Pozdrowienia dla maturzystów. Ranek, @polskieradio.pl. 20 minut po 7 o maturzystach będzie, zdaje się, w tym przeglądzie. Nawet zaczniemy od tego. Aha, dobrze. Na pierwszej stronie faktu, chociaż schowany w małym rogu dolnym, Maciej Musiał zdawał maturę z polskiego. Jak redaktor Łukawski mnie doinformował, zanim sięgnąłem do środka tego numeru i przeczytałem, to jest pan aktor. Tak. Z rodzinki. Bardzo sympatyczny zresztą. No dobrze, to zdjęcie jest przed maturą, ale Super Express idzie dalej i odnalazł w internecie zdjęcie pana aktora już z sali maturalnej. Głupota znanego aktora, za to zdjęcie wyrzucą go z matury. Znany aktor zrobił sobie zdjęcie komórką i przez to już dziś może się dowiedzieć, że nie zdał matury. No wszystko dlatego, że na salę telefonów komórkowych wnosić nie wolno. Czyli pan aktor wniósł, zrobił sobie zdjęcie z rączki? Selfie. Sweet focia, dzióbka nie ma, ale uśmiech jest. Takie tam na maturze. No właśnie. Co teraz mu grozi? No, grozi mu to, że będzie być może musiał tę maturę zdawać ponownie. No chyba, że wszystko się okaże jakąś zawiedzą dyrektora akcją zrobioną. No i tak to wszystko się... Na pewno miał zgodę. Na pewno. A może to w ogóle był aparat? A aparatach chyba nic nie ma. Fotograficznych? No. Nie wiem. Tak czy inaczej, taka historia. Dziś to ku przestrodze, może przypominamy. Sweetfocie dziś na maturze nie. Sweetfocią mówimy stanowczo nie. Rzeczpospolita. Teraz, jeśli państwo pozwolą, na stronie pierwszej zerka do nas, na nas z góry Agnieszka Odorowicz. Z góry oczywiście tej strony. Polski film ma się dobrze, mówi. I polskie produkcje rzeczywiście podbiły wyniki kin. Film Jack Strong oraz dwa inne rodzime tytuły, a także opowieść o Wall Street sprawiły, że kina miały zaskakująco mocne pierwsze 3 miesiące tego roku. Pierwsza piątka, jeśli chodzi o filmy, to oczywiście Jack Strong, wspomniany Wilk z Wall Street, ale potem znów polski Pod mocnym aniołem, no i na piątym również polski Wkręceni. Czwarte miejsce przypadło drugiej części Hobbita. Tak to wygląda, jeśli chodzi o kina i polskie produkcje. No i teraz już wieści z frontu kampanii. Nie sprawy europejskie, lecz bolączki Polaków są motywem przewodnim przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tak wynika z analiz sondaży. Mamy remis, przekonują Rzeczpospolitą sztabowcy PO i PiS na kilkanaście dni przed wyborami. PiS jednak traci wyborców, którzy najpierw popierali PO, ale z czasem pod wpływem retoryki Jarosława Kaczyńskiego zmienili swoje preferencje i deklarowali oddanie głosu na PiS. Teraz jednak znów są niezdecydowani. Ale w PiS panuje przekonanie, że należy skupić się na mobilizacji twardego elektoratu, dlatego Kaczyński w ostatnich dniach objeżdża regiony, w których jego partia ma duże poparcie, czyli Mazowsze, Lubelszczyzna czy Podkarpacie. Analizują te sondaże i to tematy w kampanii eksperci. W tym artykule nieco niżej o bardzo mocnej kampanii, w zasadzie antykampanii Solidarności. W całej Polsce zawisło wczoraj ponad 600 billboardów z twarzami m.in. Jacka Rostowskiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Bogdana Zdrojewskiego, wystylizowanych na przestępców. Zdjęcia opatrzone są komentarzem, że ci politycy najpierw oszukali Polaków, a teraz próbują uciec do Brukseli. Eksperci zwracają uwagę, choćby tutaj cytowana Renata Robska ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, że mocna kampania, sugestywna, o jasnym przekazie może być skuteczna. Podobnego zdania jest Sergiusz Trzeciak z Kolegium Civitas, ekspert od marketingu politycznego. Znajdujemy tu wszystkie elementy, które są potrzebne w skutecznej kampanii negatywnej. Mówi, bardzo łatwo można tu wskazać negatywnego bohatera. Pojawiają się słowa i zwroty wywołujące emocje. Oszukali, chce uciec. Oraz symbol, opaska na oczach sugerujący, że mamy do czynienia z przestępcą. Solidarność rozlicza, billboardy wiszą, mocna kampania, to dziś w Rzeczpospolitej. W Dzienniku Gazecie Prawnej o tych polskich bankach, to ciekawa rzecz, kilkudziesięciu członków zarządów i rad działających w Polsce banków będzie musiało szybko nauczyć się mówić po polsku. Taki ma być skutek przygotowywanej przez resort finansów nowelizacji ustawy, to jest efekt dyrektywy Unii Europejskiej. Nowe przepisy przewidują, że będzie się wymagać od wymienionych udowodnionej znajomości języka polskiego. Tymczasem, jak wynika z sondy Dziennika, w 14 największych bankach kontrolowanych przez zagraniczny kapitał polskiego nie zna co piąty członek zarządu i więcej niż połowa członków rad nadzorczych. No, eksperci zwracają uwagę, że co do członków zarządu, to jest to dobry przepis, co do członków rad nadzorczych być może wymagania są zbyt wysokie. Tak czy inaczej, w polskich bankach mówimy tylko po polsku, pisze o tym dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna. Dziennik Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że Nie będzie ulicy Kuklińskiego, bo wbrew woli mieszkańców Warszawy, wbrew uchwale sejmowej, a także wbrew niektórym zapewnieniom posłów PO, jedna z warszawskich ulic, dotychczas roboczo nazywana Nowolazurową, nie będzie nosiła imienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. A ten artykuł wewnątrz numeru zatytułowany jest "Wysługują się Putinowi". Przypominam, że w tamtym kilka tygodni temu w tygodniku Przegląd ujawniono takie fakty z życia albo insynuacje, podejrzenia, o może tak, informacje, notatki z życia pułkownika Kuklińskiego, do których ten tytuł niekoniecznie by pasował, ale jak wiemy, pan pułkownik był postacią dość kontrowersyjną, mimo swoich wielkich zasług dla tego, co zrobił dla historii Polski. No i jeszcze Gazeta Wyborcza. Trzy krótko rzeczy. Wizyta u ginekologa dla Polaków, dla Polek to mocna trauma i tak tutaj wynika z tej rozmowy. To jest Małgorzata Kot, grupa edukatorów seksualnych. Czułam się jak zgwałcona, tak jedna z młodych kobiet opisywała wizytę u ginekologa. Inna dowiedziała się, że chce się tylko seksić, dlatego przyszła po tabletki. 25% pacjentek traktuje wizytę u ginekologa jako zło konieczne, u 12% budzi ona wstyd, aż 16% unika takich wizyt. W ponad 8% przypadków lekarze odmówili przepisania antykoncepcji, zasłaniając się przekonaniami. I na ten temat jest to rozmowa dziś w Gazecie Wyborczej, polecam. I jeszcze jedna rzecz. Prokuratura zarzuciła sieć na szpital i nic. Chodzi o warszawski szpital MSW, a tak naprawdę konsekwencją jest to, że lekarze są ostrożniejsi w podejmowaniu ryzykownych decyzji medycznych, pisze Gazeta Wyborcza. I na koniec jeszcze tylko powiem, że wysłanie dziecka do podstawówki to właściwie kosztuje majątek. Gazeta podliczyła, ile kosztuje dziecko w podstawówce. 299 tysięcy złotych może nawet kosztować. No to jest taka wersja ekskluzywna. Wersja standard 102 tysiące, wersja ekonomiczna 39 tysięcy. No przez całą podstawówkę. Nie przez rok, spokojnie. Przez całą podstawówkę, no bo troszkę się zmartwiłem. Mhm. Dziękuję, Krystianie, że wyjaśniłeś. 26 minut po siódmej. A jaką wersję wybierasz? A no czekaj, taką profesjonalną czy z podkładem autorskim? Nie, no weź z podkładem. Nie ma co szaleć. Tak jest. Till I feel your touch. Only love, only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Say, I wouldn't care if you walked away, but every time I'm begging you to stay. And when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right through my soul. to pani Paloma. 71335, jeszcze w nawiązaniu do ostatniej wiadomości z przeglądu prasy, pani Magda informuje, że podliczyła to sobie też ostatnio i wyszło, że edukacja żłobkowa 2 lata i 3 lata przedszkola kosztowały ją 68 tysięcy złotych. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z Trójką przez 3 Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. O, i dokładnie 7:30. Anna Zaleśna-Sewera. Związkowcy z branży górniczej liczą na konkrety. W Katowicach dziś szczyt węglowy z udziałem polityków, związkowców i ekspertów. Weźmie w nim udział m.in. premier Donald Tusk. Po wieczornych rozmowach z górnikami deklarował chęć współpracy. Protokół zbieżności co do intencji jest całkiem obfity. Nie mamy żadnych wątpliwości, że import węgla nie może stać zagrożeniem dla polskiego węgla. Trzeba użyć dostępnych nam narzędzi po to, żeby węgiel polski nie przegrywał, przynajmniej na naszym rynku, z węglem importowanym. I to na pewno wymaga bardzo dobrej koordynacji i współpracy. Związkowcy domagają się pilnego wprowadzenia planu ratunkowego dla branży oraz uzgodnienia nowej, długofalowej strategii dla całego sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Do tego tematu wrócimy w serwisie Trójki o 8:00. Niepełnosprawni intelektualnie przejdą przez Centrum Białegostoku w Marszu Godności. Chcą w ten sposób przypomnieć, że są pełnosprawnymi członkami społeczeństwa. Wczoraj kilkaset osób wzięło udział w Marszu Godności w Warszawie. Demonstrowali przed Sejmem i Kancelarią Premiera. Żądali rozwiązań, dzięki którym nie będą się czuli wykluczeni. Między innymi łatwiejszego dostępu do edukacji, fizjoterapeuty czy ułatwień na rynku pracy. Na koniec jeszcze Włochy i wielkie zainteresowanie, jakie wzbudza tam jacht Władimira Putina. Elegancka 65-metrowa jednostka stoi w prywatnym porcie w Livorno w Toskanii. Powstała 3 lata temu w tamtejszej stoczni i przechodzi właśnie remont. Jacht Natalii, jak pisze włoska prasa, jest największy, najnowocześniejszy i najlepiej technologicznie wyposażony wśród 4 jednostek, jakie ma rosyjski przywódca. Jacht ma 4 pokłady i 2 silniki. Jest tam też otwarty basen i garaż oraz specjalna aparatura, która chroni pasażerów przed chorobą morską. W Trójce pora na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. 400 milionów złotych strat i niemal 1,5 miliarda brakujących kapitałów bezpieczeństwa. Tak wyglądała sytuacja finansowa SKOK-ów w ubiegłym roku. Swoje dane na ten temat ujawniła Komisja Nadzoru Finansowego. KNF apeluje, by spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe uruchomiły wewnętrzną pomoc na podreperowanie bilansów. Łącznie ma to być 400 milionów złotych. Pozostały miliard ma pochodzić z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który wesprze przejmowanie SKOK-ów przez inne instytucje. Bankowcy mówią, że utworzony zostanie w tym celu specjalny bank pomocowy, który przejmie kasy w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Obecnie 44 z 55 skoków przechodzi postępowanie naprawcze. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Dziś i jutro zaskoczeń nie będzie. Ekonomiści z Rady Polityki Pieniężnej przyjadą na posiedzenie, podyskutują, a jutro powiedzą, że stóp procentowych nie zmienili. Taki scenariusz kreślą analitycy. Według nich stopy wzrosną dopiero w przyszłym roku, choć Paweł Cymcyk z NGTFI nie wyklucza, że może to nastąpić nieco wcześniej. Spodziewałbym się, że poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce, zwłaszcza w drugim i trzecim kwartale 2014 roku, będzie przebiegała na tyle dynamicznie, że już właśnie pod koniec trzeciego kwartału Rada zacznie dojrzewać do ewentualnych podwyżek stóp procentowych. A obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego jest rekordowo niska i wynosi 2,5%. Maj, choć jeszcze zimny, rządzi się swoimi prawami. Jak co roku rozpoczyna się sezon na truskawki. Na hurtowym rynku pojawiły się pierwsze owoce i jak informują pracownicy giełd, jest drożej niż rok temu. Kilogram kosztuje 20-25 zł, a truskawki pojawiły się 10 dni później niż zazwyczaj. Tańsze od polskich są truskawki węgierskie, które średnio kosztują 17 zł za kilogram, a te hiszpańskie i greckie tylko 8,50. Ale nie tylko na rynku hurtowym się pojawiły, już przy drogach stoją samochody z otwartymi bagażnikami. No, bo to jest taki łańcuszek, proszę pana, jak jest na rynku hurtowym, to taki detalista przyjeżdża, kupuje, ładuje do bagażniczka i jeszcze drożej sprzedaje. Oczywiście. No, jeżeli chodzi o rynki akcji, wzrosty w Stanach Zjednoczonych, S&P 500 zyskał 0,19%, w Japonii znów dzień bez sesji, ale tutaj wyraźnego co święta tym razem? Nie ma. Tym razem w kalendarzu jest tylko napisane holiday, czyli po prostu święto, święta. Święto bez nazwy. Za to

ale większość to gadżeciarskie numery do jednokrotnego słuchania i gwiazdki jednego, właśnie takiego przeboju. Czyli Peppers, zapraszamy na jutro za 16:08. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj język polski, dziś matematyka, przed maturzystami kolejny dzień egzaminów, no i nie ma co ukrywać także stresu, ale są i tacy uczniowie, którzy maturę z niektórych przedmiotów mają już w kieszeni i nie muszą do nich przystępować. To laureaci olimpiad przedmiotowych. Jest wśród nich Marcin Mazurek, finalista olimpiady z matematyki. No może trochę szkoda, bo w sumie fajnie było pójść razem z kolegami, siąść, napisać, no i mieć okazję, żeby się pośmiać z ich stresu. Poradziłbyś sobie na maturze bez problemu? No to czysta formalność. Na próbnych maturach z matematyki zawsze te 100% osiągałem. Acz to nie jest cała reguła. Wielu olimpijczyków naprawdę miałoby problem z napisaniem matury na 100%, choć na taki wynik istotnie zasługują, naszego potwierdzeniem jest właśnie tytuł olimpijski. Oprócz przywilejów, takich jak ocena celująca na świadectwie. Marcin Smolik, pełniący obowiązki dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Osoba, która została finalistą bądź laureatem olimpiady w szkole ponadgimnazjalnej, jest zwolniona z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i otrzymuje z niego najwyższy wynik, czyli 100%. I tutaj nie ma żadnego znaczenia, w której klasie szkoły ponadgimnazjalnej ta osoba została laureatem czy finalistą olimpiady. Czy olimpiada i matura są w jakiś sposób porównywalne, jeśli chodzi o stopień trudności? Pani żartuje, nie? No nie można porównywać matury z olimpiadą. Matura to absolutna żenada na jej tyle, na te olimpiady. To, że olimpijczycy nie zawsze wyciągają owe 100%, to kwestia roztargnienia oraz specyfiki ludzi, którzy się zajmują olimpiadami. Ale olimpiada jest na naprawdę wysokim poziomie. To jest wielkie osiągnięcie. Tutaj naprawdę nie ma co porównywać olimpiady tej przedmiotowej z egzaminem maturalnym. Barbara Kordas, dyrektor liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie. Przygotowanie do olimpiady jest bardzo trudne, ponieważ obejmuje właściwie wiadomości już wykraczające poza poziom szkoły średniej, wręcz już z pierwszego, drugiego roku studiów. Także na pewno więcej pracy trzeba włożyć w przygotowaniu się do olimpiady, uzyskania nawet finalisty olimpiady przedmiotowej, niż do matury, którą, jak wiemy, żeby zaliczyć, trzeba napisać tylko 30%. Ty już wybrałeś sobie uczelnię, na której będziesz studiował? Znaczy waham się. Uniwersytet Warszawski jest do wyboru. Być może Politechnika Warszawska, albo otrzymałem ofertę z londyńskiego Imperial College. Mam wybór, a czasu jeszcze dużo. Czy tacy uczniowie są pożądani na polskich uczelniach? Oni są ogromnie oczekiwani. Anna Wdowińska-Sawicka z portalu edukacyjnego Perspektywy. Bywa tak, że na przykład na uczelniach niepublicznych oni są zwolnieni z czesnego. Mają pierwszeństwo w rekrutacji. Uczelnie doskonale wiedzą, że ktoś, kto zaangażował całe mnóstwo czasu, wysiłku przez parę lat zwykle w to, żeby wziąć udział w olimpiadzie, to jest absolutnie wymarzony student. To jest ktoś, kto ma określone zainteresowania, kto jest pracowity. W jaki sposób państwo próbują przyciągnąć olimpijczyków na swoją uczelnię? Jest to unikatowa oferta VIP. Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego. Te osoby mogą liczyć na szereg przywilejów przeznaczonych tylko i wyłącznie dla najzdolniejszych kandydatów. Wtedy, gdy studiują, czy to jeden wybrany kierunek, czy też gdy mają taką możliwość studiować kilka kierunków. Natomiast tą najważniejszą cechą tego pakietu jest instytucja tutora wydziałowego, czy też międzywydziałowego, jeżeli ktoś studiuje na kilku kierunkach, który pomoże w ułożeniu takiej własnej ścieżki nauczania, pomoże w wyborze dodatkowych zajęć, czy też lektur, które przydadzą się olimpijczykowi w kształtowaniu jego dalszej ścieżki naukowej. Laureat której olimpiady przedmiotowej ma najlepszy start na uczelnię? Zdecydowanie najwięcej ułatwiają te olimpiady, nazwijmy to, takie na największym szczeblu ogólności, znaczy olimpiady na przykład języka polskiego i literatury, olimpiada matematyczna, chemiczna, bo to są takie, które właściwie otwierają drzwi kilkuset wydziałów na uczelniach w całej Polsce. Nie ma jednak takiej olimpiady przedmiotowej, której zwycięzcy byliby zwolnieni ze wszystkich egzaminów maturalnych, także coś tam zdawać będą. Izabela Woźniak pytała o to. Ranek @polskieradio.pl. Pani Ewa napisała: maturzystom życzymy powodzenia, nauczycielom pilnującym na egzaminie wytrzymałości i kofeiny. Za 12:08 Krystian Hanke. I zaglądamy najpierw do tygodników i wyjątkowo wcale nie tematy z pierwszych stron gazet. Tychże właśnie dziś podejmiemy. Król, gubernator i policja. Oddajcie nam króla bursztynu, apeluje rosyjska prokuratura, i jeśli mnie odeślecie, to mnie tam zabiją, odpowiada zainteresowany. W lutym prokurator generalny Federacji Rosyjskiej poprosił polskie władze o aresztowanie Wiktora Bogdana i odesłanie go do Rosji, bo jest on oskarżony o próbę oszukania Federacji Rosyjskiej na podatku VAT. Sam Bogdan twierdzi, że jest niewinny i nie chodzi wcale o VAT, tylko o łapówki, których nie chciał musiał płacić generałowi policji. Odmówił też wsparcia kandydatów prezydenckiej partii Władimira Putina i Jedna Rosja. Jak się takim raz da, to zaraz będą chcieli więcej, bo u nas trzeba się bać dwóch rzeczy, bandytów i policji, z tym, że gorsza jest policja. Mówi sam zainteresowany w tekście Król, gubernator i policja, jego właśnie historia w tym numerze tygodnika Wprost, w którym także klątwa nad ministrem to był proces za wstrzymanie prywatyzacji PZU. Były minister skarbu Andrzej Chronowski nie ma w tej sprawie wątpliwości. Jest przekonany, że prywatyzacja wartego dziesiątki miliardów PZU była próbą przejęcia tej firmy za bezcen. I dziś tłumaczy to w tekście Cezarego Bielakowskiego. Grande Familia to już tekst o Pałacu Prezydenckim. Nic nie zmieniać, robić swoje, z tą dewizą pałac chce dojechać do kolejnej kadencji. Do wyborów został rok. Analizują ten aspekt polskiej polityki Agnieszka Bożyńska i Anna Gielewska w swoim tekście. Poprawne relacje prezydenta z Grzegorzem Schetyną to sposób na jego droczenie się z premierem. W porę puknęłam się w czoło. Kto to mówi? Ilona Łebkowska. Tak jest. Jej historia też w tym numerze tygodnika Wprost. Tutaj godne podkreślenia jest to, że można od pieniędzy nie zwariować wcale. I to jest pozytywne. No i jeszcze jeden temat, który społecznie ważny i coraz głośniejszy. Coś tu śmierdzi. Kolejne polskie miasta wprowadzają zakaz korzystania z komunikacji miejskiej dla osób, które śmierdzą. Ale jak ocenić, kiedy kończy się nieprzyjemny zapach, a zaczyna smród? I to pytanie warto postawić. Zwolenników radykalnych rozwiązań jest tylu, ilu obrońców bezstresowych przejazdów osób bezdomnych. Stylista Tomasz Jacyków mówi, że smród jest demokratyczny i bywa, że unosi się nawet nad czerwonym dywanem. A nie wszyscy pasażerowie chcą, by nieprzyjemnie pachnący bezdomni byli z komunikacji miejskiej usuwani. Temat jest, opisuje go tygodnik Wprost. Kiedyś mówiliśmy o nim w audycji porannej. Tak, oczywiście. Kto ma dość Zakopanego, to na pewno mu przypasuje, że tak się wyrażę dość brzydko, tekst Ceprom dogodzić. Jak to się stało, że z tego miasta zrobił się nowy Bangladesz? Nie obrażając oczywiście Bangladeszu. I o tym, że są pewne szkoły, które tamują ideologię gender w swojej edukacji. Coraz więcej szkół publicznych przyłącza się do antygenderowego ruchu edukacyjnego. To także we Wprost. A w tygodniku W sieci Wielka Ucieczka to o lekarzach. Z Polski wyemigrowało już 17, no, do 22 tysięcy, można takie szacunki dać, lekarzy, a wyjedzie ich jeszcze więcej. Jakie będą tego konsekwencje? 1/3 Polaków może zostać pozbawiona podstawowej opieki medycznej. Polacy wyjeżdżają przede wszystkim do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, USA, Szwecji, Hiszpanii i Danii. W tych krajach mogą liczyć na mieszkania, opłacone kursy językowe. Młodzi praktycznie bez ograniczeń rozpoczynają specjalizację w wybranej przez siebie dziedzinie. W Niemczech lekarz przed specjalizacją otrzymuje podstawowe zarobki w wysokości 4,5 tysiąca euro miesięcznie, zaś po specjalizacji o 2 tysiące euro wyższe. To 5-6-krotnie więcej niż podstawowa płaca w Polsce. Znajdziemy ten tekst w tygodniku W sieci, w którym jeszcze dodam, że walka walizki z gotówką, czyli powrót do sprawy, którą nagłośnił Paweł Piskorski w swojej książce, nie ma szans, by po upływie ćwierć wieku na nowo przebadać kwestie zagranicznych źródeł finansowania polskiej polityki w początkach niepodległości. Liderzy i skarbnicy powstających wówczas ugrupowań o tym wiedzą, będą zatem jak Tusk zaprzeczać, albo jak Merkel milczeć. Pisze kto? Jan Rokita w tygodniku W sieci, a Piotr Kwieciński analizuje nasze 10 lat w Unii, Polska w Unii, czyli bismarkowska logika dziejów. Chociaż w dziedzinie gospodarczej niektóre rozwiązania nam nie pomagają w wydobyciu się z peryferyjności, to w sferze psychicznej i duchowej jest to bardzo zauważalne, pisze Piotr Kwieciński. Obecne młode pokolenie Polaków to absolutnie pierwsza generacja obywateli naszego kraju, która nie ma kompleksów wobec Zachodu. To tygodniki i Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. I dziś to będzie prasa hiszpańska, o której opowie Państwu z Barcelony Ewa Wysocka. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzisiaj jest ciasno i szaro buro, zaraz będzie padało, także i nastroje prasowe dostosowały się do pogody. My zaczniemy od analizy oceny Brukseli rządowego programu stabilizacji. To jest ważny dokument zawierający prognozy ekonomiczne na najbliższe 4 lata, które wczoraj oceniła Komisja Europejska, a dzisiaj komentuje prasa, a my zaglądamy do dziennika El País. Autor artykułu przypomina, że rząd obiecał w dokumencie stworzenie w ciągu 2 lat 600 tysięcy miejsc pracy, obniżenie deficytu poniżej do wielkości wymaganej przez Brukselę i wzrost gospodarczy powyżej dotychczasowe przewidywania Hiszpańskiego Banku Centralnego i Unii Europejskiej, czyli bardzo optymistycznie Komisja Europejska ochłodziła zapał gabinetu Mariano Rajoya, wyraziła wątpliwość, że będzie on w stanie stworzyć tyle miejsc pracy. Jeśli chodzi zaś o deficyt państwa, to z jej wyliczeń wynika, że w tym roku spadnie on do wymaganej przez Brukselę wielkości 5,8% PKB, ale w przyszłym